częściową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lutego. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W sprawie koronawirusa wypowie się rząd na specjalnym posiedzeniu Sejmu. To pilne, mówi prezydent, który chce takiej informacji. Utrzymany wyrok 12 lat więzienia za zabójstwo koło baru z kebabem w Ełku. To prawomocne orzeczenie. Znamy pierwszą laureatkę tegorocznych polskich nagród filmowych. Orła za osiągnięcie życia dostała Maja Komorowska. O pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie koronawirusa zwraca się do marszałek prezydent Andrzej Duda. Po to, aby rząd udzielił informacji na temat tego, jaka jest sytuacja dzisiaj w związku z szerzącą się w Europie już epidemią zachorowań na koronawirusa i także, żeby poinformował, jakie działania zostały podjęte i w jaki sposób zabezpieczamy Polaków. W Polsce nie stwierdzono koronawirusa. U ponad 20 osób jest podejrzenie. Uruchomiono specjalną infolinię NFZ, a informacje o profilaktyce mają trafić do szkół i farmaceutów. W Europie wirusa z Wuhan wykryto w kolejnych krajach, Norwegii i Rumunii. We Włoszech jest ponad 400 zakażeń. W Emilii Romanii zmarł 70-latek. To 12. ofiara śmiertelna epidemii. W tym kraju dwutygodniowa kwarantanna czeka przewodniczącego władz Lombardii po tym, jak wirusa potwierdzono u jego bliskiej współpracownicy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że liczba zarażeń wzrosła o 78 przypadków, natomiast za wyleczone uznano 3 osoby. Do zarażeń doszło w 10 z 20 włoskich regionów. Wczoraj po raz pierwszy stwierdzono patogen u dzieci. Chodzi o 4 przypadki w gminach otoczonych kordonem sanitarnym. Zdaniem włoskich ekspertów koronawirus nie stanowi zagrożenia dla życia młodych ludzi. O epidemii koronawirusa mówił w Rzymie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w Europie Hans Kluge. We take the virus and the situation. Traktujemy sytuację bardzo poważnie, ale pamiętajmy, że 4 na 5 zarażonych przechodzi chorobę łagodnie i wraca do zdrowia. Have mild symptoms and recover. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa w sylwestrową noc w Ełku 3 lata temu. Sąd w Białymstoku utrzymał karę 12 lat więzienia dla Tunezyjczyka, oskarżonego o zabicie 21-latka koło baru z kebabem. Uznał jednocześnie, że sprawca nie miał bezpośredniego zamiaru zabójstwa. Marta Nazarko. Zdaniem sądu apelacyjnego oskarżony działał z zamiarem ewentualnym, czyli nie chciał zabić, ale przewidywał i godził się na to, że zadanie tak silnego ciosu nożem może skończyć się śmiercią. Na pewno jednak nie była to obrona, jak twierdził w czasie procesu oskarżony, mówił sędzia Janusz Sulima. Nie znajduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia użycia przez oskarżonego noża. Jego życie przecież nie było zagrożone. Wraz z drugim mężczyzną mieli oni przewagę nad pokrzywdzonym. Sędzia Sulima podkreślał przy tym, że nie doszłoby do tej tragedii, gdyby nie prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonego. Sposób zuchwały zabrał 2 butelki Coca-Coli i nie płacąc za nie wyszedł z lokalu. Wcześniej zaś, kiedy płacił za zamówione kebaby, w sposób prowokacyjny przerwał 100-złotowy banknot, który podał obsłudze baru. Prokurator Izabela Sadowska-Rejterada uważa, że wymierzona oskarżonemu kara jest satysfakcjonująca. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 1,5 miliona złotych musi zapłacić Lęborg na Pomorzu za nielegalne składowanie odpadów. Karę nałożył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na 3 miejskich działkach były zbierane i przetwarzane głównie odpady budowlane, mówi dyrektor słupskiej delegatury inspektoratu Tomasz Żukowski. Są to przede wszystkim odpady ziemi, odpady gruzu betonowego i odpady gruzu ceglanego. Lęborg odwołał się od decyzji. Wiceburmistrz miasta Jerzy Pernal tłumaczy, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na gromadzenie odpadów budowlanych. Tego typu działanie jest możliwe i jest zgodne z prawem i ono nie jest szkodliwe dla środowiska w takim stopniu, żeby naliczać aż tego typu wysokie kary. Sprawa trafiła do głównego inspektora ochrony środowiska. Ma się wypowiedzieć do połowy marca. 3 dni mają potrwać obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W Warszawie odbędzie się defilada, w Osowie rekonstrukcja, w całym kraju 100 pikników wojskowych. Zwycięstwo nad armią bolszewicką w 1920 roku uchroniło nie tylko wolność Polski, ale i Europy, przypomina minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Pamięć o naszych przodkach, którzy skutecznie stawili czoła nawale bolszewickiej, jest naszym obowiązkiem, ale także jest powodem do dumy. Dziś poznamy zwycięski projekt pomnika Bitwy Warszawskiej, ogłoszenie wyników konkursu o 10. Maja Komorowska z Orłem za osiągnięcia życia jest pierwszą tegoroczną laureatką polskich nagród filmowych. Maja Komorowska to bardzo ważna osoba w polskiej kinematografii, podkreśla prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Pamiętam, kiedy Sencow przyjechał pierwszy raz do Polski po swoim uwolnieniu. My mieliśmy spotkanie z Sencowem i były wolne miejsca. Pamiętam, jak Maja przybiegła do mnie i powiedziała: słuchaj, przerwij ten pokaz naprzeciwko, bo się dzieje historia, trzeba tych ludzi przyprowadzić tutaj. To jest cała Maja ze swoimi emocjami i z jakimś takim niezwykłym, ogromnym sercem. To jest takie największe serce polskiej kinematografii, muszę powiedzieć, dla mnie. Aktorka odbierze statuetkę podczas uroczystej gali w poniedziałek. Wtedy też poznamy pozostałych nagrodzonych. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Pierwsza seria gier 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniosła sporo emocji. Wczoraj też najgorzej nie było, choć pewnie kibice w Madrycie nie zgodzą się z tym stwierdzeniem. Real do 78 minuty prowadził 1-0 z Manchesterem City po golu Isco i niewiele wskazywało na to, że jakoś specjalnie skomplikuje sobie sprawę przed rewanżem. Tymczasem dwóch konkretnie piłkarzy królewskich uznało, że w Anglii będzie trochę za łatwo, jeśli pojadą tam z zapasem bramki, dlatego też Sergio Ramos najpierw źle pokrył Gabriela Jesusa, który wyrównał, później Dani Carvajal sfaulował w polu karnym Rahima Sterlinga, a 11 wykorzystał Kevin De Bruyne. I żeby dopełnić obrazu nędzy i rozpaczy Galacticos, Ramos w 86 minucie dostał jeszcze czerwoną kartkę. Real 1, City 2. A we Francji Lyon 1, Juventus 0. W komentarzach przewija się jeden wątek. Olympic tworzył monolit. Piłkarze grali zgodnie z zasadą czterech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Byli niezwykle solidarni i grali z wielkim poświęceniem. To podkreślał po meczu trener Liończyków Rudy Garcia, który stwierdził, że wielka szkoda, iż piłka po główce jednego z jego piłkarzy zgrabnie podskoczyła jak tancerka na poprzeczce, ale nie wpadła do siatki. Bo wynik 1-0 z wielkim Juve to ogromny sukces, ale to nie jest gwarancja przeskoczenia biało-czarnej poprzeczki, by awansować do ćwierćfinałów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z drugiej strony, trzymając się tej akurat analogii, to skoro Juventus jest poprzeczką czy też sztyczką, to czemu Lyon nie miałby być na przykład Armandem Duplantisem albo chociaż Piotrem Liskiem? Rewanże za 2 i 3 tygodnie, a dziś Liga Europy. A w siatkówce plus Liga i Liga Siatkówki Kobiet i mnóstwo, bo aż 7 meczów i też w sumie bez większych niespodzianek. U panów Werwa 3-1 grała Resowie, Zaksa 3-0 GKS Katowice, a Trefl Gdańsk 3-1 MKS Będzin. U pani PTPS Piła 3-0 rozbiła Wisłę Warszawa, Grot Budowlani 3-0 Wolej Wrocław, Chemik Police 3-1 MKS Kalisz, a Legionowia 3-2 Pałac Bydgoszcz. 32 lata na karku, dobrych kilkanaście na korcie i już starczy. Na łamach magazynu Vanity Fair tenisistka Maria Sharapova ogłosiła zakończenie kariery. Decyzje wymusiły przewlekłe kontuzje, z którymi od dłuższego czasu borykała się Rosjanka. Wygrała 5 turniejów wielkoszlemowych i ponad 30 mniejszej rangi. A skoro o kontuzjach, Robert Lewandowski nie zagra przez 4 tygodnie. Przegapi kilka meczów w Niemczech, rewanż z Chelsea w Lidze Mistrzów i pod znakiem zapytania staną też jego występ w meczach z Finlandią i Ukrainą pod koniec marca z kadrą. Więcej za godzinę o hokeju. Też. Dobrze, to już czekamy, ale też nie wiem, czy słyszałeś, Krzysztof Szubla przypominał, że dziś urodziny swoje obchodzi Bayern Monachium i GKS Katowice. I tu i ważna informacja od pana Antoniego, naszego słuchacza stałego, że rzeczywiście GKS Katowice nigdy nie zagrał z Bayernem Monachium, ale Sławomir Wojciechowski z GKS-u grał w Bayernie i wystąpił nawet w Lidze Mistrzów. O, proszę, taka ciekawostka. Tak. Dziękujemy bardzo, panie Antoni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli pan pozwoli, zrewanżuje się informacjami o pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym zachodzie również deszczu w górach. Spadnie po prostu śnieg. Temperatura 0 stopni w Zakopanem, 2 w Gdańsku i Suwałkach, 3 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi, 4 w Przemyślu, Katowicach, Jeleniej Górze, w Poznaniu, w Gorzowie i w Kielcach, 5 w Rzeszowie, Krakowie, Zielonej Górze i Szczecinie, a w Opolu i we Wrocławiu najcieplej, bo 6. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Dziś rano ponownie jest czym oddychać. Mrzawka, deszcz ze śniegiem i silny wiatr kolejny dzień z rzędu sprawiają, że w całym kraju możemy odetchnąć świeżym powietrzem. Według danych ze wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako co najmniej dobre. Nieco gorsze dane z aglomeracji śląskiej, ale wciąż mamy do czynienia ze znikomym zanieczyszczeniem powietrza. Zatem dziś również odpoczywamy od smogu. Wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz.

Tak, pływałaby. Natomiast taka kula nieograniczona szkłem by się nie utrzymała. Bo patrząc chociażby na zdjęcia, zresztą polecam Państwu, bo można to łatwo wyszukać, patrząc na zdjęcia astronautów, którzy znajdują się na stacji kosmicznej. Oni czasami robią sobie różne żarty i na przykład wylewają troszeczkę wody i ta woda tak się tak lewituje. I nawet tam proszę zauważyć, że tej wody jest całkiem niewiele. Oni nie mogą jej dużo wylać, bo to jest dosyć groźne, chociażby dla elektroniki, która znajduje się tam z każdej strony. Ta woda nie formuje się w idealną kulę od razu. Znaczy, ona się tam kulkuje. Tak, ona się tam kulkuje, tak jak oka w tłuszczu w rosole. Natomiast generalnie rozpada się na niewielkie kulki. Nie robi się z niej jedna wielka kula, więc ta ryba, owszem, ona by przeżyła w tej wodzie, ona by w niej pływała, ale obawiam się, że dosyć szybko ta jedna kula wody po prostu by się porozrywała na mniejsze i ta ryba by została, że tak to ujmę, z niczym w powietrzu. A jak w życiu. Ale to nie jest główne pytanie dzisiejsze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzisiaj jest pytanie od pana Waldemara, który napisał o tym, że niedawno mówiliśmy także o okręcie podwodnym i o tym, jak on się zanurza i kwestia wyporności, zmiany ciśnienia w środku. Pyta o ryby pan Waldemar. Czy ryby też sobie regulują pęcherzem pławnym ciśnienie? Bo z tego, co czytam, pan Waldemar był w niejakim sporze ze swoim kolegą wędkarzem, który absolutnie nie dopuszczał takiej możliwości. Więc chcąc rozwikłać ten spór, powiem, że częściowo ma rację pan Waldemar. To znaczy ryby, które pływają góra-dół, a nie tylko lewo-prawo, rzeczywiście mają pęcherz pławny i podobnie jak okręty podwodne, batyskafy i tak dalej, i tak dalej. Regulują sobie tak zwany ciężar właściwy, to znaczy albo pompują ten pęcherz pławny, albo wypuszczają z niego powietrze i w zależności od tego, co w danej chwili zrobią, albo płyną do góry, albo płyną w dół. Oczywiście w niewielkich zakresach można pływać w górę lub w dół bez regulacji tego właśnie tym ciężarem właściwym, a tylko za pomocą płetw. Natomiast jeżeli jest jakaś ryba, która zasadniczo zmienia głębokość zanurzenia, to ona rzeczywiście ma pęcherz pławny. Co nie znaczy, że wszystkie ryby mają pęcherz pławny, bo bywają ryby, które żyją tylko na jednej głębokości, na przykład przydenne, i one nie mają potrzeby, i one w ogóle może nawet nie mają wiedzy, świadomości, że istnieje jakiś świat nad nimi i to bardzo ciekawy. Więc są ryby, które żyją przy dnie i one takiego pęcherza pławnego nie mają. Są też ryby, które, i to może zadziwić pana redaktora, są ryby, które używają pęcherza pławnego jako takiego rezonatora, który emituje dźwięki. A mówi się, że przecież ryby głosu nie mają. Nieprawda? Niektóre ryby wydają dźwięki i pęcherz pławny służy im właśnie do tego, żeby te dźwięki po prostu wzmacniać. No, to tak tyle. Tak sobie wyobraziłem te przydenne, o których pan mówił, które nie znają innego świata i wyobraziłem sobie taką scenkę. Tato, tato, a co tam jest tam wysoko? Nic. Nie interesuj się. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Killer whale. Ja chciałam tylko zapytać pana doktora Rożka, skąd te ryby pod wodą biorą powietrze od tego pęcherza płaznego, bo w ogóle sobie tego nie mogę wyobrazić. A to już jest pytanie na kolejne spotkanie z doktorem Tomaszem. Oczywiście przekażemy. I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Dwadzieścia jeden i pół minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Dokładnie 5 lat temu na moście biegnącym nad rzeką Moskwą, niedaleko muru kremlowskiego, zastrzelony został Borys Niemcow, ówczesny lider rosyjskiej opozycji. Jest to jedno z wielu politycznych morderstw dokonanych w putinowskiej Rosji. Ernest Zozuń przypomni państwu wydarzenia sprzed 5 lat z Moskwy. Programa 2015. To miała być normalna jak co tydzień audycja moskiewskiego zaliczanego do niepokornych radia Echo Moskwy. A w gościach u nas сегодня Борис Немцов. Dobry wieczór. Niemcow przyszedł do programu, by namawiać Moskwian do udziału w antykryzysowym Marszu Wiosna, który miał odbyć się 1 marca 2015 roku. Polityczne требования ключевые. Pierwsze i główne nasze żądanie to zaprzestanie wojny w Ukrainie. Przynosi ona nam takie gospodarcze następstwa jak sankcje. Ale by w państwie zaprowadzić porządek, to przede wszystkim żądamy uczciwych wyborów z udziałem opozycji i żądamy powstrzymania federalnych kanałów telewizyjnych w uprawianiu tej strasznej i nienawistnej propagandy. 2015. Audycja trwała 50 minut. Po niej Niemcow wyszedł z budynku rozgłośni na Nowym Arbacie, poszedł z przyjaciółką na kolację, a później zamierzali iść spacerem do domu. Ale radio Echa Moskwy jeszcze tego wieczora wielokrotnie powtarzało nazwisko Niemcowa. Борис Немцов, rosyjski polityk, государственный деятель. Ubit, zastrzelen. Do spacerującego niedaleko Kremla wraz z młodą Ukrainką Niemcowa 20 minut przed północą podjeżdża biały samochód. Z pojazdu oddano kilka strzałów. Niemcow ginie na miejscu. Sprawcy odjeżdżają. Choć do zabójstwa doszło niedaleko Kremla, a w miejscu tym doliczono się blisko 20 kamer monitoringu miejskiego, kremlowskiego i innych służb, to dziwnym trafem wszystkie tego dnia nie działały. Wysłuchajcie informacyjny program Echa. Borys był bardzo gorącym krytykiem obecnych rosyjskich władz, wspomina Niemcowa inny rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn. Krytykował wysokich urzędników, pracowników struktur bezpieczeństwa, oligarchów. To była bardzo dobrze umotywowana i ostra krytyka. Stanowił bardzo duże zagrożenie dla wielu skorumpowanych ludzi, jednak polityczną odpowiedzialność za wszystko ponosi Władimir Putin, ponieważ Putin ponosi odpowiedzialność za atmosferę nienawiści, która została wykreowana w ostatnich latach i zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Niemcow wraz ze swoją partią RPR Parnas był m.in. demaskatorem nadużyć przy przygotowaniach do olimpiady w Soczi. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że celem tego zabójstwa było to, by ludzi przestraszyć, zwłaszcza tych, którzy mają inne zdanie niż władze. Niemcow był bardzo zdeterminowanym opozycjonistą i bardzo przeszkadzał tej władzy. Niemcow miał 55 lat. Piastował funkcję wicepremiera w czasie urzędowania Borysa Jelcyna. Pełnił także funkcję gubernatora obwodu nowogrodzkiego. Wypadł z łask, kiedy po Jelcynie urząd prezydenta Rosji przejął Władimir Putin. Od tego momentu zaczyna się opozycyjna działalność Niemcowa. Niemcow tego dnia przyszedł do radia zachęcać do udziału 1 marca 2015 roku w antykryzysowym marszu. Zabójcę Niemcowa, tego, który oddał strzały, zatrzymano i osądzono. Ale tego, kto polecił mu wykonanie tego zabójstwa, do tej pory nie ujawniono. Rosyjscy działacze opozycyjni od kilku lat już ubiegają się, by most, na którym zastrzelono 5 lat temu Borysa Niemcowa, otrzymał jego imię. Jak na razie wszystkie wnioski przez władze Moskwy zostały odrzucone, ale Rada Miejska Pragi podjęła uchwałę o przemianowaniu nazwy placu, przy którym stoi ambasada Federacji Rosyjskiej, i plac pod Kasztanami od dziś będzie nosił imię Borysa Niemcowa. Zapraszamy do reklamy. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny, witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Będą rekomendacje dla dyrektorów szkół, jak należy postępować w razie zagrożenia epidemiologicznego. Ma to związek z koronawirusem, którego przypadki potwierdzono w kolejnych europejskich krajach. Szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski mówi, że rekomendacje przypomną najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Zasady niechodzenia chorych dzieci do szkoły, chorych nauczycieli również i reagowania, jeżeli w danej szkole, w danej gminie pojawia się jakieś zagrożenie. A dziś w tej sprawie w ministerstwie odbędzie się spotkanie z kuratorami oświaty. W Polsce nie ma żadnego przypadku koronawirusa, podejrzenie jest u 20 osób. Na całym świecie wykryto prawie 81 tysięcy przypadków. Władze w Moskwie udzielą niezbędnej pomocy polskiej delegacji, która 10 kwietnia planuje wizytę w Smoleńsku i Katyniu. Tak informuje agencja TASS, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rosyjska agencja nie ujawnia dokładnego źródła informacji. Podaje jedynie, że zamiar złożenia wizyty w Katyniu i Smoleńsku sygnalizował polski premier. Również polska ambasada w Moskwie przekazała rosyjskim władzom notę w tej sprawie. Ruszyła policyjna akcja Prędkość na drogach w całym kraju. Są m.in. policjanci z grup Speed, którzy używają najnowszych pojazdów z wideorejestratorami. Celem policyjnej akcji jest zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych zbyt dużą prędkością. Według danych Komendy Głównej po raz pierwszy od dłuższego czasu jest to główna przyczyna. Pełny serwis Trójki o 8:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. W marcu wystartuje pilotażowa formuła Platformy Żywnościowej przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Ma być to rynek obrotu artykułami rolnymi z własną sesją na warszawskim parkiecie. W pełnej formie rolnicza giełda ruszy w drugiej połowie roku. Śledzenie notowań pozwoli na uzyskanie informacji, na jakie ceny zbytu towarów można liczyć, mówi prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. No widzimy po prostu bardzo dużą wartość w tym, żeby giełda wytworzyła pewne takie dobro publiczne w postaci informacji o cenach w rolnictwie. To nie jest tak, że każdy pojedynczy rolnik będzie korzystał z tej giełdy, żebyśmy to dobrze rozumieli. Tak samo nie każdy korzysta naprawdę z giełdy i też ma być taką rzeczywistą giełdą właśnie z tą fizyczną dostawą, z tym fizycznym obrotem. Do końca sierpnia, czyli do końca pilotażu, uczestnictwo w giełdowym rynku będzie nieodpłatne. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami, chociaż w ciągu dnia indeksy podejmowały próbę odreagowania po dwóch dniach mocnych zniżek. Poprzednie dwie sesje przyniosły największe spadki na giełdach w Stanach Zjednoczonych od 4 lat. Na rynkach finansowych króluje koronawirus. Jak długo potrwa strach? Odpowiedzi szuka Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Street Brokers. Inwestorzy obawiają się wpływu tej sytuacji na dane makroekonomiczne. Mamy albo pewne ograniczenia formalne, albo po prostu negatywne reakcje konsumentów, ograniczenia podróży, które wpływają negatywnie na aktywność ekonomiczną. W efekcie widzimy pogłębienie spadków na globalnych giełdach i tak naprawdę do momentu, kiedy nie będziemy widzieć, że ewidentnie tych nowych przypadków jest mniej, tak długo ten rynkowy nastrój może się utrzymać. Jeszcze waluty. Frank szwajcarski najdroższy od 3 lat. Jeden kosztuje teraz 4 zł, prawie 7 groszy. Euro po 4 zł 32 grosze, dolar 3 zł 96 groszy, funt brytyjski 5 zł 12 groszy. Do usłyszenia za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie również samego deszczu. W górach, no to tylko śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni to na północnym wschodzie, do 6 to z kolei na południowym zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat i miejscami na Kaszubach, tam około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A w tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, 2 razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Expert.

Graliśmy niespiesznie, niespiesznie, tak to nazwijmy. Piotr Metz, dziękujemy, do usłyszenia w poniedziałek. A przed siódmą graliśmy przytulnie. Panie redaktorze, ja postuluję, bo od szóstej do siódmej były przytulanki, a czy od siódmej do ósmej mogą być pobudzanki? Bo jadę i mi się spać. Jeszcze jakbyście mogli żonę obudzić, bo nie mogę się do niej dodzwonić. No, w sprawie żony to ja mogę jedynie apelować i apeluję z tego miejsca dosyć intensywnie, żeby się państwo obudzili. A jeśli chodzi o te pobudzanki, no to myślę, że Green Day bardzo, bardzo. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. Green Day. Miało być dobrze, miało budzić, a zdaje się, że coś poszło nie tak. Jak mówią młodzi teraz, nie pykło. Tak, mówią podobnie. Nie pykło. No bo pan śpiewał. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dawno nie zaglądaliśmy do prasy dziecięcej i takiej lekko młodzieżowej, więc nadrobiamy. Ja ogoliłem się w tym celu, bo podobno młodziej wyglądam. Tak czy inaczej... Rzeczywiście. A, widzi pan. Świerszczyk skończył 75 lat, ale to wciąż jest pismo dla najmłodszych czytelników. To znaczy wolno czytać starszym również, zdradzę, oni tego nie sprawdzają. Koty są bohaterami lutowego numeru i bardzo dobrze. Koty, kotki, koteczki, kocury widzimy na okładce. Wewnątrz zostały rubryki, ale oczywiście z kocimi bohaterami, z kocimi ciekawostkami. Chcę wiedzieć więcej. W moim ulubionym dziale można przeczytać mnóstwo ciekawych rzeczy. No, na przykład ogon pomaga kotu w utrzymaniu równowagi i do czego jeszcze zdradza humory rozmaite. A na przykład, nie wiem, czy wiesz, jest taki kot Manx, który się wyróżnia. Tak, Manx. Tak. Czego nie ma kot Manx? Manx... Ogona, proszę pana. Nie ma ogona, no. Ale kot to w ogóle mistrz giętkości. Koty nie mają czego? W ogóle wszystkie koty. Oboj? Czyków, proszę pana. Czyków. No i dzięki temu mogą się wciskać we wszystkie szczeliny. Mnóstwo ciekawostek to i oczywiście dlatego odniesienia i odesłania do różnych jeszcze miejsc. A koty widzą na odległość. No nie odgadnie pan, na jaką odległość widzą koty. Niebywało. No oczywiście. Dokładnie 36 metrów. Tyle jest niebywała. No i o tym, dlaczego widzą w ciemności, także można przeczytać. To lutowy numer Świerszczyka, a nowy numer Kosmosu dla dziewczynek, choć i tutaj mogą też czytać chłopaki, też dziewczyny nie sprawdzają, ale się z tego cieszą w kosmosie, to wiem. Pachnie, jeśli nie wiosną, to na pewno ziemią, miłością do niej. Bohaterki podejmują rozmaite rzeczy, by zadbać o ziemię, no od choćby ekolaski, o których jest reportaż. I same się tak nazwały, to są dziewczynki, które sprzątają laski, które po prostu same wymyśliły, wracając któregoś razu z zajęć i widząc, jak zaśmiecony jest skrawek lasu, postanowiły go posprzątać. Co jest dla nas cenne w tym tekście, to słowa między innymi, które padają z ust jednej z bohaterek, że nie chodzi o to, żeby dzieci sprzątały teraz świat, tylko o to, żeby dorośli mniej śmiecili. Więc starałyśmy się tak skomponować ten numer, żeby on też nie nakładał zbytniego ciężaru odpowiedzialności na dzieci, żeby nie wywierał presji, ale żeby rozbudzał taki zachwyt nad ziemią i żeby zachęcał do tego, żeby wyjść w przyrodę i się cieszyć tym, co mamy. Materiał o tym, co szkodzi ziemi i jak ją można ratować i kto tak naprawdę ma największy wpływ na to, ma pokazać, że właśnie nie wszystko jest na barkach nas, konsumentów i obywateli, choć też możemy coś zrobić, ale że jednak najwięcej do zrobienia mają politycy, szefowie wielkich korporacji. Potrzebujemy to nazwać. Opowiada Joanna Czeczot, naczelna Kosmosu dla dziewczynek. Od razu uspokoję niektórych, nie chodzi w ogóle o diametralną zmianę życia, ubieranie się w prześcieradła i jedzenie szarlotek z szyszek od dzisiaj, ale o to, że o ziemię możemy zadbać wszyscy. Dlatego zamiast gry planszowej Kosmos dziś proponuje ekowyzwanie. Przećwiczyłyśmy to ekowyzwanie. Naprawdę jest to poczucie niesamowitej frajdy i satysfakcji, jak się widzi, że ta tabelka się zapełnia krzyżykami, punkcikami i widać też skalę, tak? Jak wiele osób uczestniczy w tym ekowyzwaniu. Plakat, który wieszamy w widocznym miejscu i zaznaczamy codziennie, czy udało nam się wykonać proste rzeczy, typu zakręcić wodę, jak myjemy zęby, nie wyrzucić niczego do jedzenia, pojechać do szkoły hulajnogą albo rowerem i autobusem. To jest taki sposób na wyrabianie dobrych nawyków poprzez codzienną praktykę, ale też na to, żeby zwracać uwagę na prosty fakt, że codzienne drobne czynności tak naprawdę składają się na taką postawę, która pomaga naszej ziemi. A wielu ludzi na ziemi wciąż żyje w zgodzie z naturą, szanując to, co im daje. Warto poznać bohaterkę tekstu Dziewczynka ze środka Azji, która mieszka w miejscowości Atbasza, która po kirgisku znaczy głowa konia. Jasmine, która marzy o tym, żeby mieć konie, bo wszyscy w jej wiosce prawie mają konie i jeżdżą konno. Ona nie ma konia, może dlatego pasjonuje się jednorożcami. Opowiada za to, jak to jest hodować owce, karmić jagniątka przez butelkę, zupełnie jak w dzieciach z Bulebin. Pokazuje nam kawałek swojego życia, górzystego świata. Dalekiego od nas, ale jednocześnie można się odnaleźć w niektórych rzeczach, na przykład w tym, że wraca do domu, rodzice jeszcze nie przyszli z pracy, więc siedzi, czyta książki, ogląda bajki. Tak. Pamiętasz, jak nazywał się Jagni w Dzieciach z Bulerbyn? Nie pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. Pontus, proszę pana. Pontus. A kto lubi bardziej miejskie klimaty, to zdjęcia z pionowych ogrodów. To są zdjęcia z Mediolanu. To ładne. Mediolan dobrze dziś pooglądać na fotografiach, tak ostrożniej. Ale piękne zdjęcia, bloki upiecone, uzielenione. No i jeszcze jedno słowo w nowość w kioskach. Pojawił się pierwszy numer magazynu Roblox. O Robloxie powiem więcej niebawem, bo to jest ogromnie popularna na świecie platforma gier online z kilkoma ciekawymi pomysłami, nie tylko na gry, ale na ich tworzenie. Jest polska wersja magazynu. Ma zadania dla najmłodszych najmłodszych takie bardziej standardowe labirynt, zagadki, testy związane z bohaterami, a dla starszych rankingi gier, triki i strategie odnoszące się do poszczególnych gier komputerowych. Mówię celowo dla starszych, bo wśród omawianych gier w tym numerze jest niestety Wild Revolvers, typowa westernowa strzelanka, której jednak nie polecam dzieciom. Warto zerknąć, w co grają nasze dzieci, jeśli korzystają z Robloxa, to tak przy okazji. Ale są też i świetne gry. Hodowanie pszczół w celu uzyskania największego plastra miodu. Są zręcznościówki. Więcej o nich też opowiem w przyszłym tygodniu. To teraz się zachwyć, bo tu jeszcze znalazłem takie zdjęcie. Pajęczyna z perełek. To zawsze bardzo ładnie wygląda. Krystian Hanke, za 9 minut będzie 8. Pani Marta, pan Janek i Kazik napisali do nas. Nasz syn po miesiącu codziennego słuchania płyty Wodeckiego i Miczów w końcu pozwolił nam dziś włączyć ranek. Chwilo trwaj. Złośliwością byłoby zagrać coś z tej płyty, ale graliśmy przedwczoraj. To dzisiaj nie. Teraz Mietek Szcześniak. Kto żebrakiem, a kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz stać już tak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, mała książka, wielki człowiek. Mietek Szcześniak i chór dziecięcy miasta Łódź. Mam nadzieję, że Kazikowi to też się spodoba, to nagranie. No i może też tak będzie, że spodoba się nagranie Michała Urbaniaka. Ale tu jeszcze dokończyliśmy poprzedni utwór. A Michał Urbaniak tak się zaczyna. Za 5 minut będzie 8. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów mocny dzień. Czasem pieprzę spojrzenie, rzuci kulam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, nowy każdy dzień.